Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 września, minęła północ. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Fala powodziowa na Odrze dotarła do Nowej Soli. Sytuacja jest pod kontrolą. Policja apeluje, by fałszywie nie informować o rzekomym przeciekaniu wałów. Plan zwycięstwa Ukrainy przedstawi w USA prezydent Wołodymyr Zełenski. Fala powodziowa na Odrze dotarła do Nowej Soli. Sytuacja w mieście jest poważna, ale pod kontrolą, informują służby. Odra w Nowej Soli i okolicach jest stale monitorowana, wały sprawdzane. Z powodu zagrożenia została zamknięta droga na ulicy Żwirki i Wigury w tym mieście. Wyłączona z ruchu została Aleja Wolności na odcinku od ulicy Południowej do ulicy Moniuszki. Mogą tam przejechać tylko służby. Na falę powodziową przygotowuje się powiat gryfiński w zachodniopomorskim. Najbardziej zagrożone zalaniem są miejscowości Gozdowice i Bielinek. Gmina Mieszkowice będzie pierwsza wchodziła w falę, która do nas zmierza, mówi starostka gryfińska Ewa Dadur. Działania są koordynowane, są ustawiane worki z piaskiem. Przechodząc dalej, gmina Cedynia, również prowadzone są działania, usypywane worki z piaskiem, ustawiane w terenach, które mogą ewentualnie stwarzać tutaj problemy w momencie wysokiej wody. Fala powodziowa może przechodzić przez Pomorze Zachodnie nawet przez kilkanaście dni. Policja apeluje o nierozpowszechnianie w mediach społecznościowych i przestrzeni publicznej fałszywych informacji o przeciekaniu lub wysadzaniu wałów przeciwpowodziowych. Wobec autorów takich wiadomości będą wyciągane konsekwencje łącznie z więzieniem, zapowiada policja. Służby weryfikują na miejscu każdą taką informację, co odciąga je od działań, do których są przypisane. Policja zwraca uwagę, że fałszywe informacje są poważnym zagrożeniem. Mogą prowadzić do błędnych decyzji, podsycają konflikty, prowadzą do poczucia niepewności, lęku, stresu i paniki. Pierwsze dzieci z zalanych przez powódź terenów wkrótce wyjadą na zieloną szkołę. Będą to m.in. uczniowie zespołu szkół w Lądku-Zdroju. Budynek podstawówki został zalany. Fala powodziowa zniszczyła szatnie i kotłownię, mówi dyrektorka szkoły Lidia Achran. Setka dzieci jedzie do Jastrzębiej Góry w środę. Nie mogę jeszcze powiedzieć kiedy, ale w przyszłym tygodniu do Mikołajek jedzie do 20 licealistów. Licealiści nie chcą jechać, wolą pomagać. Zakasali rękawy i pomagają. Największym problemem, jaki trzeba rozwiązać w szkole w Lądku, jest ogrzewanie. Powódź zalała szkolną kotłownię i zniszczyła gazociąg w całym mieście. Już teraz wiadomo, że straty po powodzi będą liczone w miliardach złotych. Dlatego niezbędne jest uruchomienie długoterminowego finansowania odbudowy infrastruktury, uważa ekonomista dr Andrzej Sadowski. Jest taki w Polsce instrument finansowy 20 lat temu wprowadzony ustawą, z którego między innymi budowano port w Gdyni. Jest to publiczny list zastawny. Stąd jeżeli dzisiaj w tak nadzwyczajnej i dramatycznej sytuacji myślimy o finansowaniu, to zasiłki mają charakter doraźny. Jakieś pożyczki tak, natomiast długoterminowe finansowanie odbudowy infrastruktury powinno się używać tego instrumentu, który rząd wreszcie może w Polsce III Rzeczpospolitej użyć na poważnie. Rząd zapowiedział, że powodzie dostaną wsparcie od państwa. Oprócz pieniędzy na bieżące wydatki, poszkodowani będą mogli liczyć także na wsparcie w odbudowie swoich domów. Na ten cel będzie można dostać do 200 tysięcy złotych dofinansowania. Sytuacje takie jak powódź bezwzględnie wykorzystują oszuści, podszywają się pod firmy ubezpieczeniowe i prawników, którzy oferują pomoc poszkodowanym. Organizują także fałszywe zbiórki dla powodzian. Nie ulegajmy presji, weryfikujmy te organizacje, które zamierzamy wesprzeć, mówi Małgorzata Sokołowska, doradca w resorcie cyfryzacji. Miasta dotknięte powodzią mają na stronach oficjalny wykaz, kto jest koordynatorem i jakie rzeczy są potrzebne. Jeżeli chcemy wpłacić pieniądze na zbiórkę, to też patrzmy, kto tę zbiórkę założył. Czy jest to znana fundacja? Nie wspomagajmy przypadkowych zbiórek, bo może się okazać, że my działając w dobrej wierze, przelejemy pieniądze oszustowi. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega jednocześnie, aby nie podawać przez telefon danych wrażliwych. Przestępcy mogą podszywać się pod firmy ubezpieczeniowe, aby wyłudzać dane osobowe. Informacje o sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. A w serwisie Czesne Informacje z zagranicy. Prezydent Andrzej Duda z wizytą za oceanem. Pierwszym punktem na prezydenckiej trasie była tak zwana amerykańska Częstochowa, czyli miasto Doylestown w Pensylwanii. Tam prezydent odsłonił pomnik bohaterów walki o niepodległość oraz zachęcał Polonię do wzięcia udziału w listopadowych wyborach prezydenckich. Relacja Agaty Król. Odsłonięcie pomnika na cmentarzu przy Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej było okazją do podziękowania amerykańskiej Polonii za pamięć o ojczyźnie i podsumowanie tego, co udało się Polsce osiągnąć dzięki współpracy polsko-amerykańskiej. Prezydent powiedział, że silna Ameryka jest ważna dla Europy i dla Polski, ale też silna Polska jest ważna dla Stanów Zjednoczonych. Polska, która rzeczywiście stanowi w tym swoim regionie gwarancję bezpieczeństwa. Polska, która w razie czego zapewni amerykańskiej armii odpowiednie zaplecze i odpowiednie wsparcie do tego, by mogła spokojnie pokazać, kto jest naprawdę największym mocarstwem na świecie. Andrzej Duda przybywa w USA w związku z 79. sesją Zgromadzenia Ogólnego. Bierze udział w szczycie dla przyszłości, rozmowach z politykami i światem biznesu. W poniedziałek wręczy odznaczenia zasłużonym Polakom mieszkającym w Stanach Zjednoczonych. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że prezydent Joe Biden jako pierwszy zobaczy plan zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją. Ukraiński przywódca przybył do Nowego Jorku, gdzie także weźmie udział w zgromadzeniu ogólnym ONZ. Ta jesień zadecyduje o tym, jak dalej potoczy się wojna, ocenił Zełenski. W Stanach Zjednoczonych Ukraina przedstawi swój plan zwycięstwa. Prezydent USA jako pierwszy zobaczy go w całości. Oczywiście plan przedstawimy również wszystkim przywódcom krajów partnerskich, którzy podobnie jak prezydent Biden są światowymi liderami i mogą stać się liderami pokoju, pomagając nam w realizacji planu zwycięstwa. Przedstawimy go również Kongresowi, obu partiom i obu kandydatom na prezydenta USA. Podczas swojej wizyty Wołodymyr Zełenski spotka się zarówno z prezydentem Joe Bidenem, jak i kandydatką na prezydenta Kamalą Harris. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek zapowiada się na słoneczny i ciepły, zachmurzenie małe w drugiej połowie dnia na zachodzie kraju, okresami wzrost do dużego, ale nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 20 stopni nad morzem do 25 na południu i wschodzie, miejscami w regionach podgórskich około 19. Mississippi Saturday night, I flew. Dzieli na poniedziałek po północy w programie trzecim Polskiego Radia powraca audycja muzyczna Dym na wodzie, a w niej Kenny Wayne Shepherd, bluesowy gitarzysta i wokalista z Luizjany z 30-letnią już karierą muzyczną. Kenny Wayne Shepherd w ubiegłym roku wydał płytę Dirt on My Diamonds z elementami rocka i soulu, no i bluesa oczywiście. No a teraz mamy drugą część tego dzieła i to część bardzo udaną. Oto jeszcze jedno nagranie. Sweet Southern Dwa nagrania Never Made It to Memphis, a potem Watch You Go. Kenny Wayne Shepherd z drugiej części płyty Dirt on My Diamonds. Obie płyty, ubiegłoroczna i tegoroczna, godne polecenia. Z krainy bluesa jeszcze Erin Ross. Southern song, a little Southern song. Erin Ross to płytowa debiutantka. No jak na debiut, to brzmi to bardzo, bardzo stylowo. Erin Ross to blueswoman z północy. Ona pochodzi z kanadyjskiego miasta Calgary. No i tam przez lata tworzyła swoje pieśni oraz występowała w lokalnych klubach. W ubiegłym roku zorganizowała sobie nagranie w Nashville w Stanach Zjednoczonych i tam z gromadką amerykańskich i kanadyjskich muzyków nagrała swój pierwszy album studyjny. The Wind Will Lead Me Home. Don't be recognized, and you lost.

zaśpiewał dla Państwa dzisiejszy solenizant Grzegorz Markowski, znany doskonale jako wokalista grupy Perfect. Nagranie Ołowiana Kula z płyty Jestem z 1994 roku, wtedy już na kompakcie, ale także na kasecie magnetofonowej. Kompozycja zespołowa, słowa Bogdan Olewicz. Program trzeci, Dym na wodzie. Sięgam teraz po płytę norweskiego zespołu Motorpsycho. Norweski zespół Motorpsycho od lat wędruje artystycznie i muzycznie między rockową awangardą i pop-rockiem. No i na tej nowej płycie jest zdecydowanie pop-rockowo. Album nosi tytuł Naked, czyli rżeć. Nie wiem dlaczego, no ale zapewne jakieś odniesienie do obecnego stylu wykonawczego. Płyta skrojona tak na winyl. 9 nagrań i 40 minut. Posłuchajmy jeszcze jednego z nich. Mam prawie wszystkie płyty zespołu Motor Psycho i ta najnowsza, Nake, jest wyjątkowo lekka muzycznie, no co nie znaczy, że oni grają jakoś akustycznie. Państwo słyszą tam solidne gitary, solidna sekcja rytmiczna. Motor Psycho, zespół z Norwegii. Lament to był siódmy album zespołu Ultravox, wydany w 1984 roku. Obecne jubileuszowe wydanie na 40-lecie to box zawierający 7 płyt kompaktowych, a na nich 72 nagrania studyjne i koncertowe, w tym 45 nigdy dotąd niepublikowanych. Wśród tych koncertowych są klasyczne przeboje, z tym największym Wiena, za chwilę Państwo usłyszą, no i wtedy nowe utwory pochodzące z płyty Lament, takie jak White China. Oto Ultravox na koncercie w 1984 roku. Sky, it fits too.